मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांति। प्रथमावृत्ति की 219वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 24वां सूत्र चलेगा। कोई पीछे का प्रश्न हो तो पूछो। अच्छा, यहाँ पूर्वोग्रदोग्रेषु सर्तेः के बाद पूर्वे कर्तरी जो सूत्र आया था, ये केवल कर्तरी को एक कर्ता में ही हो, मतलब कर्तृवाची उपपद कर्ता में हो, बस यही अतिरिक्त कहने के लिए ही अलग सूत्र बनाया था। हाँ, यहाँ क्योंकि क्री धातु सकर्मक है, तो पीछे जैसे इन्होंने कहा था, एक संकेत दिया था कि जो धातुएं आगे सकर्मक आएंगी वहां पर हम कर्मणी की अनुवृत्ति ले जाएंगे, और जो धातुएं सकर्मक नहीं होंगी वहां पर सूपी की अनुवृत्ति ले लेंगे। तो उस नियम के अनुसार देखें तो यहाँ पर कर्मणी की अनुवृत्ति आनी चाहिए। तो कर्मणी की अनुवृत्ति न आ पाए, सूपी की आ जाए, ठीक है ना। एक तो ये उद्देश्य है। अब रही बात, जब सूपी की आ जाएगी अनुवृत्ति, तो उस अवस्था में फिर कोई भी विभक्ति ले सकते हैं हम, कर्म के अतिरिक्त, द्वितीय के अतिरिक्त, तो कोई भी ले सकते हैं। अब उसको भी हटाना था। इन दोनों बातों को लागू करने के लिए इन्होंने कर्तरी शब्द और बोल दिया साथ में। अब स्तुति के साथ में कर्तरी हम जोड़ करके बोलेंगे कि जिस सुबंत के उपद रहने की हम बात कर रहे हैं वो केवल प्रथमांत ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये कर्तरी शब्द, क्योंकि वहां यदि हम ये कर्तरी को वहां ले जाएं कि धातु कर्ता को कहने के लिए प्रत्यय को उत्पन्न करेगी, तो वो तो कार्य कर्तरी कृत सूत्र ही कर देगा, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए सुबंत के साथ में कर्तरी को जोड़ा जाएगा। और ये कर्मणि भृतौ सूत्र भी केवल भृतौ इसको अतिरिक्त करने के लिए। हाँ, अब यहाँ भी, यहाँ देखो जैसे धातु ऊपर से आ रही है क्री, जैसे वहां आ रही थी, यहाँ भी क्री धातु आ रही है। अब क्री धातु आ रही है तो यहाँ जैसे मैंने कहा था अभी कि अगर कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे, जैसे पूर्वे कर्तरी में तो विशेष प्रयास किया गया कर्तरी कह करके, और यहाँ भी यदि कर्मणि को हटा दें, विशेष प्रयास न करें, तो इनके पीछे के जो नियम के अनुसार सकर्मक धातु के साथ में कर्मणी की अनुवृत्ति ही तो आनी है, वो आ जाएगी। अब कर्मणी की अनुवृत्ति आ जाएगी तो कोई भी सुबंत द्वितीयांत आ जाएगा, यहां पर कोई भी शब्द द्वितीयांत आ जाएगा। तो कोई भी शब्द न आए उसके लिए फिर कर्मणी शब्द कह दिया। अब यहां पर कर्मणी शब्द का अर्थ हुआ कि कर्मणी की जो अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, तो वहां पर कोई भी प्रातिपदिक, कोई भी शब्द न होकर के वो कर्मन शब्द ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों सूत्रों के अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा, यानी पूर्वे कर्तरी और कर्मणि भृतौ। पूर्वे कर्तरी में कर्तरी कहने के कारण से सूपी की अनुवृत्ति लानी पड़ी, क्योंकि कर्ता द्वितीयांत तो होता नहीं है, कर्म होता नहीं वो। और यहां पर कर्मणि की अनुवृत्ति लाने के लिए, कर्मणी अनुवृत्ति वैसे बिना प्रयास के भी आ सकती थी, तो कर्मणी की अनुवृत्ति लाने के लिए कर्मणी नहीं कहा है, अभी तो कर्मणी की जो अनुवृत्ति आ रही है उसमें कोई भी प्रातिपदिक न हो, केवल कर्मन प्रातिपदिक ही हो, उसको स्पष्ट करने के लिए कर्मणी शब्द बोल दिया। तो कर्म करोति इति कर्म करः। अब किसी अन्य शब्द को ले लें हम, करोति से पूर्व द्वितीयांत, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। अब जैसे दिवा विभा निशा प्रभा में, उसी में कर्म को डाल देंगे तब भी हो जाता था, नहीं तो भृति भी तो कहना है साथ में, साथ में भृति भी बढ़ाना है, विशेषता कुछ और भी जोड़ी जा रही है कि यहां पर जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो वेतन लेकर के कर्म कर रहा है, ये भी स्पष्टता आनी चाहिए। इसलिए फिर सूत्र अलग से बनाना पड़ा एक शब्द को बनाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। अनुलोम्य है तो अनुलोम्य उसका किसमें विपत्ति कैसे करते? आने अनुलोम्य अनुलोम्य हेतुताच्छिल्य हाँ अनुलोम्य क्रियों हेतुताच्छिल्य अनुलोम्यशु। अनुलोम्य का तात्पर्य होता है अनुकूलता। अब अनुकूलता बहुत अनेक प्रकार की हो सकती है, तो यहाँ पर शब्द के अनुसार जैसे वचनम करोति जब बोला गया तो यहाँ अनुकूलता को कैसे घटाएंगे कि वचन का पालन कर रहा है, इसका तात्पर्य हुआ कि जो वचन जो बात किसी से कही गई है उसके अनुसार, जैसे पुत्र का बनाया है इन्होंने विशेषण, तो पुत्र को जैसा वचन कहा गया उसके अनुकूल वो उसके अनुसार कार्य कर रहा है, उसके विरुद्ध नहीं कर रहा है, यही अनुलोम्य है अनुकूलता। उसके विपत्ति कैसे हो गया सर? अनुलोम्य में क्या धातु है मूल में? अनुलोम्य शब्द हाँ अनुलोम्य शब्द योग रूढ़ी ही है ये, वैसे तो एकदम अर्थ नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर इन्होंने किस तरह से बनाया यहाँ तो स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अनुलोमन शब्द है ये, अन प्रत्यांत। अब यहाँ पर लोम धातु तो कोई है नहीं इस प्रकार की, तो अन्य किसी धातु से ही बनाना होगा। गुणादि में शायद अनुलोम शब्द यदि दिया हो तो उसमें देखना। अजय अनुलोम विलोम हाँ अनुलोम जैसे बनेगा वैसे विलोम बन जाएगा। अनुलोम विलोम कह करके हम ये थोड़ी सिद्ध कर पाएंगे कि ये धातु पता लग गई हमें, ये तो शब्द प्रयोग में आ रहा है अनुलोम विलोम तो बोल दिया, प्रचलन में अधिक आ गया है वर्तमान में, फेमस हो गया है ये अनुलोम विलोम शब्द। गुणादि में भी नहीं दिया है ये, वहां भी नहीं है, लोमन शब्द होगा। हाँ लोमन निपातन है तो नामन सीमन व्योमन रोमन लोमन पापमन ध्यामन आ गया सूत्र ध्यान में मुझे, युणादि का ही सूत्र है, नामन सीमन व्योमन रोमन लोमन पापमन ध्यामन, निपातन है सारे के सारे ये, तो यही सूत्र निकालो युणादि कोश में। ये सूत्र आ रहा है चौथे पाद में 152 संख्या का सूत्र है ये 152। तो यहां पर जो है ये सारे शब्द बने बनाए पढ़े हुए हैं। अब क्योंकि पीछे प्रकरण चल रहा था जनि मृंग भ्याम इमनिन, तो इमनिन प्रत्यय हो रहा था वैसे तो, लेकिन यहां पर इमनिन नहीं है, ये जो सारे शब्द हैं ये कितने हैं, नामन सीमन व्योमन रोमन लोमन पापमन ध्यामन, 7 शब्द हैं ये मनिन प्रत्यांत निपातित हैं। अब मनिन प्रत्यांत में यहां पर लोमन शब्द के लिए देखेंगे तो रू धातु से बनाया है इन्होंने, रू शब्दे तो रऊति शब्दयति इति रोम, नहीं नहीं ये तो रोमन का हो गया, लू धातु से बनाया है लूयते छिद्यते, यहाँ पर कर्म में किया है इन्होंने प्रत्यय, व्युत्पत्ति कर्म में करेंगे तभी हो पाएगा, यानी जिनको काटा जाता है, ठीक है ना, लूयते छिद्यते तत् लोम अर्थात लोमन, तो गात्र केशा शरीर के जो केश हैं जो पूरे शरीर पर होते हैं, सिर के नहीं जो पूरे शरीर पर होते हैं, जिनको रोए बोलते हैं, रोए छोटे छोटे बाल बहुत सूक्ष्म, ये लोमन शब्द से कहा जाएगा। अब रही बात कि हम जो अनुलोम और विलोम शब्द बोलते हैं तब इसी से थोड़ा सा हमें संगति लगानी होगी कि जब कोई व्यक्ति हमारे कथन के अनुसार कार्य करता है तो हमें क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता तो जो हमारे शरीर के रोम है वो यथा स्थिति में रहते हैं, क्रोध में देखा है ना, क्रोध में कैसी स्थिति बन जाती है शरीर के, एकदम बाल खड़े हो जाएंगे, कभी देखा है कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो कुत्तों के बाल देखे हैं? जहां कुत्तों को क्रोध आया एकदम बाल खड़े हो जाएंगे उनके, उसी से पता लग जाता है कुत्ता बहुत क्रोध में है। यही स्थिति मनुष्य की भी होती है। अब रोम के अनुकूल कार्य किया है, कहना मान लिया, आज्ञा मान ली तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये हो गया अनुलोम, अनुकूलता हो गई। यही विरुद्ध हो गया तो विलोम हो गया। फिर शब्दों में भी घटाते हैं हम, जो शब्द पर्यायवाची होते हैं तो उनको बोलते हैं अनुलोम विलोम शब्द, जो पर्यायवाची होते हैं उनको अनुलोम, और जो पर्यायवाची नहीं होते हैं विरोधी, बिल्कुल ही विरोधी, जैसे ठंडी और ठंडा और गर्म है, रात और दिन, दुख और सुख, ये विलोम हो गए आपस में, विरोधी हो गए ना एक प्रकार के, तो शब्दों में भी घट जाता है ये। तो देखो ना, कोई शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार किसी और अर्थ को बोलता है, कालांतर में वही शब्द प्रयुक्त होते होते कहीं का कहीं पहुंचता है। और ये इसका प्रबल जो दृष्टांत दिया करते हैं वो पाद शब्द से देते हैं। निरुक्त में जब पाद शब्द की व्युत्पत्ति की गई थी तो वहां पर बात तो हुई थी कि पाद का अर्थ है पैर, बस ये एक सामान्य अर्थ हो गया। अब वही पाद शब्द जब पशुओं में आया, पशुओं के पैरों की बात आई, तो वहां देखा कि पशुओं के तो चार पैर होते हैं, ठीक है ना। अब चार पैर होते हैं तो देखो बात कहां से कहां पहुंची कि पाद का अर्थ है पैर, और वही पैर जब पशुओं में दिखे गए तो चार हुए, चार में से एक भी पैर हुआ, एक भी पाद हुआ, तो क्या अर्थ निकाल लिया कि चार का एक हिस्सा, चौथाई, तो वो भी पाद हो गया, ठीक है ना। अब वो भी पाद हो गया तो हम एक किलो या जो नाप में भी घटाने लगे वहां पर, कि जब चौथाई लेते हैं, एक किलो का चौथाई भाग कितना हुआ, 250 ग्राम, तो कि एक पाव, एक पाद वहां घटा दिया। फिर देखा कि जो श्लोक या मंत्र इत्यादि होते हैं वहां पर भी चार उसके हिस्से किए जाते हैं, चार टुकड़े, तो वहां भी एक टुकड़ा, वो भी पाद कहलाने लगा। अनुदात्तम सर्वम अपादा दो, देखो वहां भी पाद आ गया ना, कि पाद के आदि में ना हो, तो पाद से वहां क्या लेंगे हम, मंत्र का या श्लोक का प्रथम भाग, प्रथम या द्वितीय तृतीय कोई सा भी ले सकते हैं, एक पाद कोई सा भी हुआ चार में से। तो इस तरह से शब्द कहां से कहां पहुंच जाता है प्रयुक्त होते होते। अब पाद के चौथाई अर्थ को लेते हुए, पाद के चौथाई अर्थ को लेते हुए अब किसी से कहो जरा इसकी व्युत्पत्ति करना, चौथाई अर्थ में घटाओ, घटाते रहो, पद्यते असम कैसी बोलते रहो, वहां हो जाएगा क्या पाद अर्थ निकल आएगा चौथाई भाग। तो ऐसे शब्द अर्थ को बदलते रहते हैं। अच्छा, अष्टाध्याय में भी प्रत्येक अध्याय में चार चार, हाँ, तो वही चार वही चला रहा है। अब ये चार कहाँ से आया, पशु को देख करके, भाई मनुष्य के तो चार पैर होते नहीं, तो देखो पशु भी जो है व्याकरण में और वेदों में व्यापक हो गए नहीं हो गए उन्होंने भी वैयाकरणों की सहायता की, पशुओं ने भी, कैसे अर्थ करो शब्द का कल प्रातिलोम में आपने बताया था आचार्य, अनुलोम में का विलोम होगा प्रातिलोम, हाँ प्रातिलोम भी होता है और विलोम भी होता है, ठीक है ना, विलोम भी बोल देते हैं। क्योंकि वी का अर्थ भी विरोध अर्थ में हो जाता है, वी के तो बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं, विशेष भी निकलता है वी का अर्थ, विरोध भी होता है, राग विराग, अब यहाँ पर विरोधी हो गया ना बिल्कुल पूरा, और शेष और विशेष, अब तो इस तरह से विशेष अर्थ में भी आ जाता है, विरोध अर्थ में भी आ जाता है, ऐसे ही उपसर्गों के तो ये अनेक प्रादियों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। और आचार्य, ये प्रायशकर जो है क्रियो हेतु तात्शील्यानुलोमेषु प्रायशकर, हाँ प्रैष शब्द अलग से है ये, और प्रैष प्र उपसर्ग पूर्वक ईश धातु से बनाएंगे, और वहां पर प्रेरणा अर्थ लेते हैं इसका, ये जो हम सोमयाग आदि करते हैं तो वहां पर भी श्रौत सूत्रों में प्रैष शब्द का प्रयोग होता है प्रेरणा करने के लिए, है ना, प्रेरणादायक वाक्य जो होता ध्वरि आदि जो आपस में बोलते हैं तो वहां पर भी प्रैष शब्द बोलते हैं प्रेरणा के लिए। तो यहाँ प्रेरणा यही है कि जो बात किसी से कही गई प्रेरणा दी गई और उसके अनुसार उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो सेवक के लिए ही आता है प्राय करके, उसी से कार्य कहने को कहा जाता है, वो करने लगता है तुरंत ही, विरोध नहीं करता उसका। तो ये अनुलोम में हो गया प्रयश कर। तो आगे सूत्र है स्तंभ शक्रितो रिन। स्तंभ शक्रितो हो सप्तमी द्विवचनांतम, इन प्रथम एक वचनांतम। अब यहां पर धातु पीछे से वही आ रही है, क्रिय धातु चल रही है लगातार, तो इसलिए सकर्मक होने के कारण से यहां कर्मणि की अनुवृत्ति ले आएंगे और ये दोनों को बनाएंगे कर्त। तो स्तंभ शक्रित इत्येतयो हो कर्मणो रूपदयो हो क्रिय धातु ऋण प्रत्ययो भवति। स्तंभ शब्द पीछे भी आया था एक जगह, कहां आया था? स्तंभे रमः और कर्णे जपः, सूत्र ही है स्तंभ कर्ण। हाँ, स्तंभ कर्णयो रमी जपो हो। तो वहां भी स्तंभ का अर्थ किया था घास, हाथी जो है ना वो घास में रमण करता है, अच्छा लगता है उसको। और यहां पर स्तंभ का अर्थ घास न लेकर के पूरा, या यूं कह लें कि जिसमें घास अधिक निकलती है, या घास का तात्पर्य यहां पर अखाद्य वस्तु, भूसा कह लो या कुछ भी कह लो, छिलका आदि जो इकट्ठा हो जाता है बहुत, जैसे धान होते हैं ना तो उसमें छिलका बहुत होता है, छिलके का भाग अधिक होता है, गेहूं में नहीं होता, गेहूं में मात्र थोड़ा सा होता है, उसको पीस लिया, आटा बना लिया और चालनी से उसको छान लिया तो थोड़ा सा निकलता है। लेकिन क्या धान को भी ऐसे ही छिलका बिना हटाए पीस करके और हम प्रयोग कर पाएंगे उसको? तो उसके छिलके को पहले हटाया जाता है मशीनों से, तब जाकर के चावल उसमें से निकलता है। और वैसे तो जौ को देखें तो सबसे ज्यादा चिपटा हुआ होता है उसमें छिलका, वो भी डबल, इसीलिए वेदों में जब मंत्र आता है ना कि सक्तमेव तितवना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर निहिताधिवाची, तो वहां पर सत्तू का दृष्टांत दिया गया है कि चलनी से छानना पड़ता है उसको, शुद्ध करना होता है। सत्तू बनता है जौ से, यव, तो यव के छिलके में और धान के छिलके में तुलना करके देखना, जो चावल का छिलका होता है और यव का छिलका। चावल के छिलके को हम नाखून से भी हटा सकते हैं अगर सूखा हुआ है ना, तो बड़ी सरलता से हट जाएगा, चावल दिखाई दे जाएगा हमें। कभी जौ का हटा के देखना, जौ का नहीं हटेगा, बहुत अधिक चिपटा हुआ होता है वो। आज जो अभी बार्ली बोलते हैं वही है क्या जो? हाँ, या वो जिसकी रोटी बहुत अच्छी मानी जाती है, विशेष करके शुगर वालों के लिए, और वैसे भी सात्विक होता है जो, जब ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार होता है तो यवागु व्रतो राजन्य क्षत्रिय के लिए कहा गया है, नहीं तो वहां पर यवागु जौ का ही तो बनता है, लपसी हलवा पतला वाला, वो जौ का ही बनाते हैं, बहुत स्वाद पौष्टिक भी होता है, सुपाच्य भी होता है, सात्विक भी होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। सत्तू गर्मियों में खाते हैं, वो जौ के ही होते हैं प्राय करके। तो यहां पर स्तंभ शब्द से वही जो उसका जो छिलका आदि भूसा अधिक निकलता है उसको ले सकते हैं। तो स्तंभम करोति, जो स्तंभ को अधिक कर रहा है उत्पन्न, तो स्तंभ करी ही। तो इसलिए व्याख्याकारों ने एक वार्तिक भी साथ में लेकर के और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि ये जो सूत्र है, जो शब्द बनेंगे दो, इससे शब्द तो दो ही बनेंगे लेकिन ये दो शब्द विशेष अर्थ को ही कहने वाले होंगे, हम यौगिकता लेकर के उसकी कहीं भी नहीं घटाएंगे। तो व्रीही वत्सयो रीति वक्तव्यम, ये वार्तिक साथ में चलता रहता है सूत्र के, कि व्रीही और वत्स इन दो अर्थों में ही लेना है, इन दोनों शब्दों को क्रम से, अर्थात स्तंभ से करेंगे हम स्तंभ करी ही तो ही व्रीही में आएगा धान के लिए, और शकृत शब्द से करेंगे तो ये वत्स, वत्स माने छोटा बच्चा, बछड़ा आदि जो पशुओं के होते हैं, या मनुष्य का भी ले सकते हैं, तो वो शकृत यानी कि मल जो कर देते हैं वैसे ही, तो वो शकृत करी ही। मनुष्य का तो खैर उसमें मल बड़ा हो जाएगा तब भी मल ही कहा जाएगा उसको, लेकिन पशुओं में क्या होता है कि जब तक उनका बच्चा दूध पीता है तब तक देखा होगा उनके मल में दुर्गंध आती है, लेकिन जब बड़ा होता है चारा आदि खाने लगता है अब उसको शकृत नहीं बोलेंगे, अब उसको गोमय गोबर बोलेंगे, उसमें कोई दुर्गंध नहीं है। तो इसलिए शकृत कर ही का तात्पर्य हो गया गाय का या भैंस का छोटा बच्चा, तो उसके लिए प्रयोग में आता है ये। तो क्री से इन प्रत्यय करके गुण हो जाएगा स्तंभ करी ही शकृत करी ही। ये सामान्य सूत्र हैं जो कुछ ही शब्दों को लेकर के जिनकी रचना की गई है। आगे है हरतेर धृति नाथयोः पशो। हरते है पंचमे वचनांतम, धृति नाथयोः सप्तमी द्विवचनांतम, पशु सप्तमे वचनांतम। अब देखो प्रत्यय यहाँ पीछे बहुत सारे आ चुके हैं, अभी एक नया प्रत्यय इन यहाँ से जो प्रारंभ हुआ था वही चल रहा है आगे। तो ये इन प्रत्यय धातु पीछे से क्री ही आ रही है, नहीं यहाँ तो धातु दूसरी हो गई, हरते है हरी धातु से। तो धृति और नाथ दो तो हैं कर्म यहां पर इनके उपद रहते हुए, और हरी धातु से करेंगे। अब ये जो पशु में सप्तमी आ रही है तो पशु उपपद रहते हुए ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि सप्तमी तो पशु में भी है और धृतिनाथ में भी है, तो धृतिनाथ का तो संबंध जोड़ देंगे कर्मणि के साथ में, और पशु का संबंध जोड़ेंगे ये जो कर्तरी कृत से जो कर्ता में प्रत्यय कहे जा रहे हैं वो कर्ता पशु होना चाहिए, तो ये कर्तरी का बनेगा विशेषण पशु शब्द। तो इस तरह से दोनों शब्दों का जो वाच्य है वो पशु कहलाएगा। तो धृति हरि ही पशु, नाथ हरि ही पशु। तो धृतिम हरति, धृति कहते हैं उसको जो मशक होती है जिसमें जल भरा जाता है। हमने तो बहुत देखे हैं पहले, ये जब नालियां साफ करते थे सफाई करने वाले नगरों में तो कमर पर ही पीछे जो चमड़ा होता है बकरी या बकरे का जो ये मर जाते हैं पशु, तो उनके चमड़े को सिल करके वो बना लिया करते थे, उसी को बोलते थे धृति या मशक बोलते थे उर्दू में। उसको पीछे पीठ पर बांध लिया और उसमें जल भरा हुआ है, और उसके एक हिस्से से जो बकरी या बकरे का जिधर को मुख होता था उधर का चमड़ा वो उसका द्वार होता था जल निकालने का, उसमें से पीछे से एक हाथ से जल छोड़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा और दूसरे हाथ से झाड़ू पकड़ ली और सफाई करते जा रहे हैं, इन्हीं पीठ पे ही जल रखा हुआ है पूरा। अब यहां पर पशु के ऊपर लाद दिया वही धृति, तो पशु ढो रहा है उसके लिए, तो धृति हरि ही पशु हो। ऐसे ही नाथ हरि ही, नाथ कहते हैं स्वामी के लिए, जो स्वामी है मालिक है, पशु उसको ले जा रहा है, तो घोड़ा आदि कोई भी हो सकता है, ये भी सामान्य सूत्र ही है, बस दो ही शब्द बनते हैं इसे। आगे है फले ग्रहिरात्मम भरिश्च, इसमें भी दो शब्द हैं, ये निपातन कर दिया गया है। निपातन इसलिए है कि कुछ कार्य अतिरिक्त करने थे तो सूत्रों के द्वारा प्राप्त नहीं थे तो बना करके ही उनको पढ़ दिया यूं ही। तो फले ग्रही प्रथमिक वचनांतम, आत्मम भरी ही प्रथमिक वचनांतम च व्यपदम, दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो फले ग्रही ही आत्मम भरी ही इत्येतौ शब्दौ इन प्रत्यांतौ निपात्येते। अब बाकी कल्पना इसमें स्वयं की जाएंगी, बस शब्द बनाया हुआ पढ़ दिया। तो फले ग्रही में हम देख रहे हैं कि फल शब्द है ही उपलब्ध होता है और ग्रह धातु भी है प्रत्यय, क्योंकि इन पीछे से आ रहा था तो निपातन भी उसी प्रत्यांत का ही करना है, तो ग्रह धातु से इन प्रत्यय करके ग्रही शब्द बन जाएगा। फल शब्द को हम कर्म के रूप में लेंगे तो फलानी ग्रहणाती, तो फलों को ग्रहण कौन करता है, वृक्ष, वृक्ष पर आते हैं फल, वो उनको संभाले रहता है, तो फले ग्रही ही। अब यहां निपातन का कार्य एक तो ग्रह धातु से इन प्रत्यय करना है जो कि प्राप्त नहीं था, क्योंकि इन प्रत्यय करने वाला कोई सामान्य सूत्र तो है नहीं, वो तो विशेष सूत्र कहलाएंगे जहां पर शब्द और धातु कह दिए गए हैं, तो इसलिए ग्रह धातु से इन प्रत्यय भी हो गया निपातन से ही, इसी से मानेंगे। दूसरा जो मुख्य कार्य है वो है फल को एकारांत करना, ये किसी भी सूत्र से प्राप्त नहीं था, इस तरह से ये सप्तम व्यंत नहीं है फले, ये एकारांत निपातन से है। फले ग्रही ही वृक्ष। आत्मन शब्द में देखते हैं हम तो आत्मानम विभर्ति, जो अपना भरण पोषण करने वाला है स्वयं अपने, यानी कि आत्मनिर्भर, यही अर्थ निकलेगा इससे, जो आत्मनिर्भर है। तो आत्मन भरी में आत्मन शब्द पूर्वक भ्री धातु से करेंगे, भ्री से भरी बन जाएगा। और आत्मन में जो निपातन वाला कार्य है वो क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आत्मन में हम नकार का तो लोप कर सकते हैं, समास करेंगे तो नकार का तो लोप हो जाएगा, रह गया आत्म। अब यहां पर क्या कार्य दिखाई दे रहा है, मुमागम है। अब मुमागम तो किसी सूत्र से प्राप्त है नहीं, क्योंकि मुमागम जो करते हैं हम तो खित प्रत्यय आगे होना चाहिए ना, अरुण दुषद अजंतस्य, और शब्द भी अजंत हो। तो इस तरह से यहां पर मुमागम निपातन से कर दिया गया। तो आत्मम भरी ही, ये भी सामान्य सूत्र है, इसमें चकार भी पढ़ दिया है तो व्याख्याकारण ने और शब्द भी ले लिए हैं। चकार को अनुक्त समुच्चयार्थक बहुत जगह माना जाता है। अनुक्त समुच्चयार्थ का तात्पर्य होता है जो नहीं कहा गया है उसका समुच्चय करने के लिए, अनुक्त समुच्चयार्थश चकारः, ये बहुत प्रयोग में आता है ये वाक्य। तो और भी कोई शब्द दे दिया ऐसा मिलता है, जैसे उदरम भरी ही प्रयोग में मिलता है कहीं कहीं, जो केवल अपने पेट भरने के लिए बस, और कोई मतलब नहीं उसको, पेट भरने में लगा रहता है, खाने को मिल जाए और कुछ नहीं। तो उदरम भरी ही कहां से बनाएंगे हम, तो इसी सूत्र में जो चा पड़ा है उससे बना लो, पाणिनि ने रास्ता खोल दिया है वहां भी निपातन से है मुमागम कर लेंगे, उदरम भरी ही ये बन जाता है। आगे छंदसी वन सन रक्षी मथाम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम, वन सन रक्षी मथाम षष्ठी बहुवचनांतम। तो चार धातुएं यहां पर हैं, दो तो एक साथ ही आती हैं, वन षण संभक्तव। तो वन षण संभक्तव ये तो वादिगण में ही है शायद दोनों इकट्ठी, लेकिन अलग अलग भी आती हैं ये, जैसे वन धातु अलग से आती है वनु वनु याचने, और षणु दाने, ये अतिरिक्त भी आती हैं अलग अलग। अब कौन सी ली जाएंगी यहां पर, तो वहां पर संगति इस तरह से लगाते हैं कि क्योंकि पाणिनि ने यहां पर जो धातुएं पढ़ी हैं वन षण वन सन एक साथ पढ़ी हैं सूत्र में, ऐसा नहीं है कि वन रक्ष मथ सन और कहीं पढ़ दें, तो एक साथ पढ़ने से ये भी थोड़ा सा संकेत मिलता है कि धातु पाठ में भी जहां एक साथ हैं वो वाला ले लो, अलग अलग वाली मत लो। तो इस तरह से वनु याचने और षणु दाने इनको नहीं लेंगे, वन षण संभक्तों को ले लेंगे। तो विग्रह करते समय हम संभक्ति वाला फिर अर्थ निकालेंगे। तो वन षण संभक्तों रक्ष पालने, ये भी वादिगण की है, और मथे विलोडने। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः छंदसी कर्मण्युपदे इन प्रत्ययो भवति, इन प्रत्यय आ रहा है पीछे से, तो ये वेद में शब्द मिलते हैं। तो ब्रह्म शब्द उपपद रहते हुए कर्म, ब्रह्म, अब वन का क्या करेंगे, वनति, ब्रह्म का जो सेवन करता है संभक्ति, उसकी उपासना करता है उसे कहेंगे ब्रह्मवनी। तो ब्रह्मन के नकार का लोप हो जाएगा। द्वितीय का ये मिल रहा है इसमें, ब्रह्मवनिम त्वा क्षत्रवनिम, एक ही मंत्र में दोनों शब्द दिए हैं लेकिन ये दोनों वन धातु के ही हैं, ब्रह्मवनी और क्षत्रवनी। गोसनी का एक अलग मंत्र आता है यजुर्वेद के आठवें अध्याय में, तो यहां भी वही है जो गाय की सेवा करता है, तो गोसनी क्षण धातु है, श को स हो जाएगा। आगे रक्ष धातु है, तो रक्ष का जो मंत्र है अथर्ववेद का दिया है इन्होंने, यौ पथि रक्षी श्वानौ, तो श्वानौ द्विवचन है तो पथि रक्षी भी द्विवचन हुआ, क्योंकि इकारांत बन जाएगा ना, पथि रक्षी शब्द रक्ष धातु से इन प्रत्यय करके। अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? बहुत सरल है, पंथानम रक्षति, जो मार्ग की रक्षा करता है, तो कुत्तों का यही कार्य होता है, रखवाली करते हैं वो, तो पथि रक्षी श्वानौ। हविर्मथी नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है, ऋग्वेद का है ये, किसी मंत्र का अंश, तो हविर्मथी ह्रस्विकारान जो शब्द बनेगा, तो हविर मथनाति, मंथ विलोडन है, ये क्रियादिगण की धातु है, ये मथे विलोडन है, तो मथे विलोडने से हविर मथी ही ये बन गया, नपुंसकलिंग का शब्द है ये हविस। तो ये चार शब्द ये वेद के हो गए। अब यहां तक ये इन प्रत्यय भी समाप्त हो गया, और ये इन प्रत्ययों में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो बहुत व्यापक रूप में भाषा में जिसका व्यवहार होता हो, चारों सूत्र सामान्य ही हैं, कुछ ही शब्दों तक सीमित हैं। आगे फिर प्रत्यय बदल रहा है, अब खित प्रत्यय प्रारंभ हो रहा है यहां से, इसके बाद एक और आएगा वो भी खित ही होगा, ये खश है, आगे आएगा खच। प्रियवशे वदह खच, वहां भी खित आएगा वो, तो शकार का और चकार का अंतर होगा, खकार दोनों में है, और खकार पाणिनि लगाते हैं, उसका उद्देश्य पता ही है, मुमागम करना, ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो सूत्र है एजे है खश, एजे है पंचम में क्वचनांतम, खश प्रथम में क्वचनांतम। तो एज्री कंपन बहुत प्रसिद्ध धातु है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र बहुत प्रसिद्ध है इसका, जहां पर इसका प्रयोग हुआ है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो कंपन अर्थ में आती है ये, पीछे भी आया था ना एक सूत्र, नोनयति ध्वनयति, नहीं वहां नहीं था, ऊनयति ध्वनयति एलयति अर्धयति, वहां नहीं है। तो इस तरह से एज्री कंपने इत्येतस्माद् ण्यन्ताद् धातुः कर्मण्युपदे खश् प्रत्यय भवति। अब यहां पर सूत्रकार ने पढ़ा है एजी, इसका पंचमी का एजे है। अब यहां दो बातें हो सकती हैं, कि या तो हम एजी एक धातु ऐसे ही ले लें, जैसे पीछे भी सूत्र धातुएं आ चुकी हैं, क्योंकि धातु पाठ में तो एजी है नहीं, तो सूत्र धातु के रूप में अगर एजी ऐसे ले लेते हैं तो उस अवस्था में खश का कोई फिर महत्व रहेगा नहीं, खश का जो खित करने का जो प्रयोजन है, नहीं शित करने का, तो शित करने का प्रयोजन उसे सिद्ध नहीं होता। खश के शित करना ये तभी सार्थक होता है जब यहां पर हम इसको ण्यंत माने, क्योंकि ण्यंत मानेंगे और खश को हमने कर दिया शित, शित होने से प्रत्यय होता है सार्वधातुक, सार्वधातुक होने से णिच का लोप नहीं हो पाता, क्योंकि णिच का लोप होता है आर्ध धातुक में, णेन अनिटी में आर्ध धातु के आ रहा है, अनिडादि आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते, तो वहां पर णिच बच जाता है। तो ये खश का शीतकरण ये बता रहा है कि पाणिनि को यहां पर णिजंत एज धातु इष्ट है। तो इस तरह से एजे है, तो इसलिए विग्रह करते समय हम ऋजंत का ही प्रयोग करेंगे, उपपद में कोई भी कर्म ले सकते हैं। तो अंगम एजयति, जो अंगों को कपाता है, अब अंगों को कपाता है तो रोग होता है ना अंग में जय एक, जिसमें अंग कांपने लगते हैं, तो उस रोग को भी कह सकते हैं, या अन्य कहीं पर भी प्रयोग के आधार पर है कहां प्रयोग मिलता है, क्योंकि यहां जो उदाहरण आते हैं वो केवल शब्द के रूप में मिलेंगे, जो बन गया शब्द बस उसी को दे दिया। एक होता है उन शब्दों को वाक्यों में भी घटाना, जैसे हम लोग संस्कृत शिक्षण सरणी में देखते हैं, तो उस तरह से थोड़ा यहां मिल जाएगा कि उसका प्रयोग भी करके, वैसे एक प्रथमवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर वाक्यों में घटा करके भी उनको दिखाया जाए, या तो वाक्य बनाया करके या बना बनाया कहीं से उठाया जाए साहित्य में से, वो ज्यादा पुस्तक फिर और स्पष्ट हो जाएगी। तो अंग में जया। अब यहां पर कार्य क्या हुआ है, खश के खित करने से क्या करेंगे, मागम हो जाएगा। अरुण द्विषद अजंतस्य मम, तो मम आगम हो करके अंगम, अंग शब्द अजंत है। और दूसरा कार्य, क्योंकि अंगम में ममागम हो गया और खश के शित होने से अब सार धातुक है ये, तो फिर शप भी आएगा। तो अंगम एजी शप का अ और खश का भी अ, एजी को गुण कर लिया हमने, एजे आयादेश कर लिया, ए जय, ठीक है ना, ए जय। अब क्या करेंगे, दो आकार है ना, अतोगुणे, अतोगुणे तो लगाना पड़ेगा। तो अंग में जया हा। दूसरा शब्द दिया है एक और, वृक्ष में जया हा। नहीं, जन में जया हा। तो जन में जया हा, जनान ए जयति, तो ठीक है कि जो बहुत बलशाली जो क्षत्रिय होता है या कोई शासक वर्ग का कोई व्यक्ति है जिसके कारण से मनुष्य कांप जाते हैं सब, जिसके भय से, जिसके डर से, या दंड को भी कह सकते हैं, दंड शास्ति प्रजा सर्व दंड इवा भी रक्षति, तो क्या है वो, जन में जय, मनुष्यों को कपा देने वाला। अजय जी, वो महाभारत में आता है ना। हाँ, नाम है उसको जन में जय, जन में जय, तो बलवान को ही कहा जाएगा, तभी लोग डरेंगे उससे। तीसरा शब्द है वृक्ष में जय, तो प्रसिद्ध है ये तो, वृक्ष में जय, वृक्षों को कपा देने वाला वायु होता ही है, बड़े बड़े वृक्ष हिलते हैं उससे। तो तीन उदाहरण इसके दिए हैं, और भी बन सकते हैं क्योंकि इसमें किसी कर्म का नाम नहीं लिया गया है। अब ये खच प्रत्यय कुछ सूत्रों तक जाएगा, जब तक कि खच नहीं आ जाएगा, जब खच आ जाएगा तो ये अपना विराम ले लेगा वहां पर। तो आगे सूत्र है, नासिका स्तनयोर धमा धेटो हो, नासिका स्तनयो हो सप्तमी द्विवचनांतम, धमा धेटो हो षष्ठी द्विवचनांतम। कर्मणि साथ में आई रहा है तो ये नासिका स्तन शब्द ये कर्म के रूप में लेंगे, तो नासिका स्तनित्यतयो हो कर्मण रूपदयो हो धमा धेट इत्यतयोर धात्व हो खश प्रत्ययो भवति। तो यहां पर खश प्रत्यय किया जा रहा है, दो धातुएं हैं और दो शब्द हैं, तो दो धातुएं और दो शब्द हैं तो यथासंख्य होना चाहिए, है ना, तो यथासंख्य यहां पर नहीं होता है, यथासंख्य यहां पर केवल व्याख्या से ही स्पष्ट होगा क्योंकि और तो कोई संकेत नहीं दिख रहा है इसमें। तो नासिका शब्द से, नासिका शब्द को पूर्व में लेते हुए जब प्रत्यय करेंगे खश, तो धमा से भी करेंगे और धेट से भी कर लेंगे। स्तन शब्द को पूर्व रहते हुए जब करेंगे तो धेट धातु से ही करेंगे, वहां धमा का प्रयोग नहीं मिलता, तो यथासंख्य यहां पर नहीं लिया गया है। तो पहले नासिका को देखते हैं, तो विग्रह में द्वितीयांत शब्द लाएंगे नासिकाम, और धमा धातु का जब प्रयोग करेंगे तो लट लकार में धमा को धम आदेश हो जाता है ना, पा घरा धमा स्थापना सूत्र से, तो इस तरह से विग्रह में क्या होगा, नासिकाम धमति, ठीक है ना, तो नासिकाम धमति धमा धातु किस अर्थ में आती है, धमा शब्दाग्नि संयोगयो हो, शब्द और अग्नि का संयोग, अग्नि भी है और साथ में आवाज भी है, शब्द भी है, तो हिंदी में इसका एक शब्द आता है प्रयोग में, धोंकना, धोंकनी, धोंकना, जैसे लोहार होता है ना, तो लोहा लाल करना होता है और अग्नि जल रही है, अब अग्नि में रख दिया उसने, लेकिन वो अग्नि में तीव्रता नहीं आ पा रही है, तो वो लाल होने में बहुत समय लग रहा है, उसके तापमान कम है थोड़ा, अब वो क्या करता है कि साथ में फूंक भी मारता है वो यंत्र से, अब तो मशीनें आ गई हैं, वो चलाएगा उसको मशीन को, अंदर से हवा फेंकेगी, प्रेशर आता है और भयंकर तापमान अग्नि का हो जाता है। लाल तो लाल रहा और देर तक करेगा ना तो लोहा पानी बन जाएगा, 1000 डिग्री के तापमान में लोहा तरल बन जाता है। तो इस तरह से वहां पर अब कोई व्यक्ति नासिका से ही ऐसा कर रहा है, अब ये कहाँ प्रयोग में, वही बात आ गई ना कि वाक्य भी कोई दिखाने चाहिए उदाहरण के रूप में, तो साहित्य में कहीं मिल सकता है कि नासिका को कैसे धोखा जाएगा। नासिका से शब्द भी निकले, वायु भी निकले। हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं और थोड़ा अधिक श्वास लेने पर भस्त्र का प्राणायाम है। तो नासिकं धमः, अब यहाँ पर जो कार्य हुए हैं व्याकरण के, तो नासिका को एक तो खित होने से दो कार्य हो गए यहाँ पर। अब तक हमने खित का एक कार्य देखा था जनमेजया में, अंगमेजय आदि में, यहाँ दो कार्य हैं। एक तो मुमागम तो होना ही है, लेकिन एक कार्य और हो गया है वहां पर, कौन सा? खेती अनव्ययस्य। खित प्रत्यय जब कोई आगे आता है और अव्यय न हो इधर पूर्व में और दीर्घ हो वो, तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो नासिका को हो गया नासिक, महाराष्ट्र का जो है ना नासिक है ना, ना शहर। तो नासिका को ह्रस्व हो गया नासिक खित्य नव्यस्य। और दूसरा तो फिर नुमागम करेंगे और द्विषद अजंतस्य मुम। और फिर यहां पर शीत होने से, ये तो खित के कार्य हो गए दो, शीत होने से यहां वही बात हो गई कि सार्वधातुक है तो फिर हम विकरण भी लाएंगे, वो चीज अलग रही, लेकिन साथ में धमा को धम आदेश भी हो जाएगा, तो नासिकं धमः ये बन गया। ढेट धातु से करेंगे तो वहां पर नासिकम तो ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा, ह्रस्व करना और ममागम करना, और ढेट में कोई आदेश तो नहीं करना है, धातु धे है तो आकार नहीं हो पाएगा आदेश उपदेश शिति से, क्योंकि शित प्रत्यय है आगे खश, आगे फिर विकरण भी आएगा शब का श, वहां भी अतोगुणे लगा देंगे और इधर धे को आयादेश हो जाएगा एको, तो नासिकं धयः। ये शब्द सार्थक बन जाता है क्योंकि इसका तो सामान्य सार्थ है कि नासिका को ढेट पाने, पीने वाला, तो बच्चे होते हैं ना नासिका आती है वो जीभ से, जैसे पशु चाट लेते हैं ना अपनी नासिका को, ऐसे वो भी चाट लेते हैं जीभ से। और उसमें स्वाद भी लगता है उनको, क्योंकि नासिका से जो कफ निकलता है ना वो कुछ नमकीन जैसा होता है। तो नासिका निकली और उसको जीभ से ले लिया, तो छोटे बच्चे को बोलते हैं नासिकं धयः। आगे फिर स्तन धातु से करेंगे, स्तन शब्द पूर्व रहते हुए तो वहां तो बच्चे को कहा ही जाएगा जो माँ का दूध पीता है, तो स्तनम धयति इति स्तनं धयः, वो भी छोटा बच्चा ही होगा। तो इस तरह से ये तीन शब्द बन जाते हैं, दो नासिका पूर्व रहते हुए, एक स्तन पूर्व रहते हुए। आगे नाडी मुष्ट्योश्च, नाडी मुष्ट्योः सप्तमी द्विवचनांतम च अव्यपदम। अब धातुएं पीछे से ही ले रहे हैं दोनों, लेकिन यथासंख्य यहां भी नहीं है, लेकिन यहां यथासंख्य न करने के लिए पाणिनि ने एक संकेत भी दे दिया है थोड़ा सा। तो नाडी और मुष्टि में जो समास किया गया है नाडी च मुष्टिश्च, तो द्वंद्व में क्या नियम होता है पूर्व निपात का, तो हमारे सामने कितने सूत्र हैं ऐसे, द्वंद्वे घी पहला सूत्र, अजाद्य दंतम, अल्पाश्तरम, तीन सूत्र हैं। अब इन तीनों सूत्रों में से किसकी संगति यहां लग रही है? अगर हम देखें द्वंद्वे घी, तो देखो इसमें घी संज्ञा वाला कोई है, नाडी तो दीर्घ इकार है, इसका तो नाम घी होगा नहीं, मुष्टि घी है तो घी पहले आना चाहिए ना, मुष्टि पहले आना चाहिए, मुष्टि नाड्योष्ट, बदल देना सूत्र ऐसे ही। तो पाणिनि ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, मुष्टि कौन सा लिंग है? मुष्टि ह्रस्व इकारांत है ना, स्त्रीलिंग का ही है, तो घी संज्ञा करने के लिए स्त्रीलिंग वाला थोड़ी पड़ता है, शेषो घ्य सखी में शेष में वो आ गए ना, शेष में ह्रस्व इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले भी आ गए, जिनकी नदी संज्ञा नहीं की गई थी, तो वो भी शेष है, क्योंकि ङिति ह्रस्वश्च ने कहा था ना कि ङित प्रत्यय परे रहते ह्रस्व जो इकारांत उकारांत श्रीलिंग वाले हैं उनकी नदी संज्ञा हो जाती है, लेकिन विकल्प है वहां पर, तो जिस पक्ष में नहीं की जाएगी तो घी संज्ञा हो जाएगी उनकी। तो इस तरह से घी संज्ञक है ये मुष्टि शब्द। तो वैसा न पढ़ के थोड़ा सा एक उलट फेर कर दिया ना, जैसे मैंने कल कहा था उलट फेर करते हैं तो कोई ना कोई विशेष संकेत उसमें से निकलता है। तो वो संकेत ये हो गया कि पीछे से दो धातुएं आ रही हैं, उनमें यथा संकेत मत करना, तो चार बन जाएंगे फिर शब्द। तो नाडिम नाडीम धमति, नाडी दीर्घ इकारांत है, नाडीम धमति नाडी को बजाने वाला। अब नाडी को बजाने वाला ये कहां प्रयोग में आएगा, नाडी कैसे बजाई जाएगी? वैसे तो नाडी के वाद्य यंत्र भी बनते हैं जिनमें स्नायु लगाते हैं ना कुछ प्राणियों के, और तार के रूप में खिंचाव जब होता है तो उसमें, तो नाडी में यहां पर ह्रस्व और मुमागम जैसे कि नासिका में किया था पीछे, दोनों कार्य हो जाएंगे। और धुआं को धमादेश तो नाडिन धमा, हाँ, और नाडी को पीने वाला है तो वो बच्चा रूप में आएगा, जो बच्चे हाथ मुंह में देते रहते हैं ना, पीते रहते हैं, उसको उंगली मुंह में दे लेंगे, अंगूठा चूसते रहते हैं छोटे बच्चे, तो नाडिन धमा नाडिन धया। ऐसे ही मुष्टिन धमा मुष्टिन धया, मुष्टि को बजाने वाला मुट्ठी को या मुट्ठी को पीने वाला वो बच्चा कहलाएगा। तो इस तरह से चार शब्द बन जाते हैं, ये भी सामान्य सूत्र ही है। आगे उदिकूले रुजी बहो हो, उदी सप्तम्य क्वचनांतम, कूले सप्तम्य क्वचनांतम, रुजि बहो हो षष्ठी द्विवचनांतम। पीछे से खर्च करते आ ही रहा है, तो धातुओं के साथ में उत उपसर्ग लगाना है, तो वो भी सूत्रकार ने पढ़ दिया है। तो उत पूर्वाभ्याम रुजि वह इत्येताभ्याम धातुभ्याम, और कर्मणी की जो अनवृत्ति आ रही है तो उसके साथ में कूल शब्द बोल दिया है, कर्म का नाम भी बोल दिया कौन सा होना चाहिए वो, तो कूले कर्मण्युपदे खश प्रत्यय भवति। अब यहां रुज धातु और वह धातु का अर्थ घटाएंगे उत उपसर्ग पूर्वक। तो रुज धातु का अर्थ रुजो भंगे, तोड़ देना, उद रुज यानी कि तोड़ना, उससे और विशेष अर्थ और ज्यादा अच्छी प्रकार से तोड़ देना। तो कूलम उद रुजति, जो किनारों को कूल को तोड़ देता है, जैसे कोई रथ चला रहे हैं और रथ के पहिए जब कहीं से जा रहे होते हैं तो मिट्टी कटती है उसमें, और वहां पर यदि मिट्टी मुलायम है सूक्ष्म है तो और ज्यादा कटेगी, या फिर रथ का पहिया बहुत कठोर हो, काष्ठ उसमें लगा हुआ हो या लोहा, पहले काष्ठ होता था अब तो लोहे भी, अब तो लोहे के, अब तो भैया रबड़ के होने लगे हैं पहिए सारे। तो वहां पर ऐसा रथ जो कि किनारों को काटने वाला है, तो बहुत सामान्य शब्द ही है, कहां प्रयोग में आया हुआ होगा, अब तो जो है इस प्रकार के शब्द नहीं मिलेंगे क्योंकि अब ऐसे पहिए बनते ही नहीं है जो कि काटें किनारों को। तो कूलम उद रजो रथ, रथ का ये विशेषण हो गया। ऐसे ही कूलम उद वहति, अब यहां वह धातु है तो वह प्रापणे है, तो प्राप्त कराने वाला, वह प्रापणे कूल को किनारे को प्राप्त कराने वाला। तो ये भी कोई गाड़ी है? जिसके जिस पे जिसकी सहायता लेकर के किसी नदी के या कहीं के किनारे जा रहे हैं, तो कूलम उद वह। तो इस तरह से ये सामान्य सूत्र ही हुआ दो शब्दों को बनाने के लिए। सामान्य सूत्रों की संख्या बहुत अधिक है। आगे है वहाभ्रे लिहः, वहाभ्रे सप्तम्य क्वचनांतम, लिहः पंचम्य क्वचनांतम। तो कर्मणी के साथ में जोड़ देंगे हम वहाभ्रे को, तो वह अभ्र इत्येतयोः कर्मणोरुपदयोः लिह धातोः खश प्रत्यय भवति। तो लेह धातु आती है अदादिगण में, लेह आस्वादने, कैसे रूप चलते हैं इसके, लेड़ी। आगे लिखा लीढ़ गलत लेढ़ी लीढ़ लिहंती लीढ़ बनेगा ना तस है आगे भाई जो कार्य लेढ़ी में हुआ है वही कार्य वहां तिप था यहाँ तस है तकार दोनों तरफ है तो जैसे वहां ढ कर दिया गया यहाँ भी होगा सब तो यहाँ पर लिंग धातु से करेंगे हम खश प्रत्यय और उपपद में रहेंगे वह और अभ्र तो वह जो कहते हैं ये कंधे के लिए प्रयोग में आता है ना क्योंकि कंधे पे सामान रख के ढोते हैं तो सामान को पहुंचाने वाला वह प्रापण है तो कंधे के लिए आता है ये तो वह शब्द उपपद में रहती द्वितीय में तो वहम लेढ़ी जो कंधे को चाट रहा है तो पशु होते हैं ना गाय बैल आदि तो बैल के लिए पुल्लिंग का शब्द है तो बैल के लिए ले लेंगे कंधे को चाटने वाला बैल अब इसमें एक अवस्था भी ले सकते हैं या उसके स्वभाव को सीधा है प्रायः आदत होती है गाय भैंस भैंसों की तो नहीं होती है भैंस तो नहीं चाटेगी गाय चाटती है क्योंकि गाय बहुत प्रेम करती है ऐसे ही बैल भी तो कंधे को चाटने वाला तो एक तो अवस्था भी ले सकते हैं हम इतना बड़ा हो गया है बैल जो कंधे तक उसका मनुष्य के कंधे तक मनुष्य खड़ा हुआ है और उसका मुख वहां तक पहुंच रहा है तो युवा अवस्था वाला उस रूप में ले सकते हैं तो वहम लिहो गौहु बस नमागम है विशेष कार्य और दूसरा इसमें शप आएगा क्योंकि खश शित है ना लेकिन शप का लुक भी हो जाएगा आदि प्रधृतिभ्यः शपः तो ये जो हम आकार दिख रहा है ये खश का आकार है वहम लिहो गौहु अभ्रम लिह बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये अभ्र कहते हैं बादल के लिए तो अभ्रम लेढ़ी इति अभ्रम लेह अभ्र को कौन चाटता है अभ्र का अभ्र तक कौन किसकी पहुंच है बादलों तक वायु की तो वायु को बोलते हैं अभ्रम लेहो वायु यानी ऊंची वायु जो क्योंकि बादल थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं तो बादल बहुत तेजी से भाग रहे हैं तो इसका अर्थ है वायु वहां तक पहुंच गई है तो उस वायु को बोलते हैं अभ्रम लेहो वायु हो ये भी सामान्य सूत्र ही है तो गाय का कंधा किधर को होता है पीछे जो होता है पीछे गाय का कंधा पिछले पैरों के ऊपर कंधा होगा कंधा तो अगले हाथों के ऊपर के भाग को बोलते हैं है ना अगले हाथों के ऊपर जो भाग होता है उसे बोलते हैं कंधा अब गाय के जो अगले हाथ हैं यानी कि अगले पैर आगे के पैर उनके ऊपर के भाग में तो उसका मुख जाएगा नहीं मुख जाएगा पीछे के भाग के ऊपर पीछे जो पैर हैं उनके भाग के ऊपर जाएगा पूंछ तक भी पहुंच जाता है गाय का मुख तो उधर तो चाट लेगी कंधे को नहीं चाट पाएगी अपने आगे है परिमाणे पचह परिमाणे सप्तम एक वचनांतम पचह पंचम एक वचनांतम अब परिमाणे पचह में परिमाण शब्द दिया है तो परिमाण से यहां पर स्वरूप से नहीं लेंगे इसको क्योंकि वो संगत नहीं होगा कि परिमाणम पचह ऐसे बनाते हैं हम शब्द क्योंकि अनभिधान है अनभिधान का तात्पर्य ऐसे प्रयोग नहीं मिलते तो वहां हेतु दे देते हैं व्याख्या करते समय अनभिधानात अभिधान न होने से ये अर्थ संगत नहीं है तो फिर क्या करेंगे परिमाण वाचक प्रस्थ आदि शब्द ये ले लेंगे तो परिमाण वाचिनी कर्मण निपदे पच धातु खश प्रत्यय भूत अब परिमाण में प्रस्थ आदि जो शब्द हैं ये हैं तो ये थोड़ा अधिक व्यापक बन जाएगा सूत्र क्योंकि परिमाण में बहुत सारे शब्द आ गए तो ये पात्रों के नाप के लिए कह सकते हैं भाई इसमें कितना हम भोजन पका सकते हैं पात्र की जो आयतन है उसका अंदर का तो प्रस्थम पचती थी प्रस्थम पचा स्थाली ऐसी बटलोई ऐसी स्थाली जो एक प्रस्थ को पकाने में सक्षम है तो प्रस्थम पचा स्त्रीलिंग है स्थाली शब्द तो आगे टाप हो गया है और खित होने से ममागम हो ही जाएगा। अब द्रोण का नाप है इतना यदि पका सकती है स्थाली या अन्य कोई पात्र बड़ा, तो द्रोणम पचह, द्रोणम पचती द्रोणम पचह, खारिम पचती खारिम पचह। तो ये कढ़ाई होंगी फिर बड़ी बड़ी, तो कटाह शब्द ले लिया क्योंकि मात्रा अधिक हो गई है। अब बटलोई में तो एक मन नहीं पका पाएंगे, वो तो बहुत बड़ी बटलोई, इतनी बड़ी बटलोई बनती ही नहीं है, कढ़ाइयाँ बन जाती हैं बड़ी बड़ी। तो कटाह शब्द पुल्लिंग का है ये, इसलिए पुल्लिंग का प्रयोग हो गया, द्रोणम पचह खारिम पचह। आगे मित नखे च, मित नखे सप्तम वचनातम च व्यपदम, यहां स्वरूप से ही ले लेंगे दोनों शब्द ये। तो मित नख इत्येतयोः कर्मणो रूपपदयोः पच धातुः खश प्रत्ययो भवति। मित कहते हैं नपा हुआ, जिसकी मात्रा हमें पता है, या अल्प मात्रा वाले को भी कह देते हैं मित, जैसे हितभुक मितभुक ऋतभुक। तो मित से तात्पर्य वहां पर ऐसा नहीं है कि नाप करके खा रहा है, तो नाप करके खा रहा है ठीक है, पहलवान के आगे भोजन रखा गया, अब वो कैसे नापते हैं कि अपना जो हाथ है तो ऐसे करके नाप लिया, उसकी रोटियों की जो जो चट्टा लगा हुआ है उसकी ऊंचाई इतनी है कि नहीं, तो इतने में तो आ जाएंगी 25-30 रोटियां, तो वो भी कह देगा कि मैं कैसा हूं, मैं मित भूख हूं, क्योंकि मैं नाप लेता हूं पहले कितना खाना है मुझे। तो वहां अर्थ होता है उसका अल्प मात्रा मित भूख का। तो ऐसी यहां पर है मितम पचती इति, मितम पचा ब्राह्मणी कहीं प्रयोग में आया होगा, कहीं देखा होगा, तो स्त्रीलिंग में ब्राह्मणी शब्द आ रहा है, उसी को दे दिया है इन्होंने। इन्हें ऐसी ब्राह्मणी जो बहुत थोड़ा अन्न पकाती है, अब कौन रही होगी ऐसी नहीं पता। तो मित में यहां पर ममागम हो गया, मितम पचा। नखम पचा ये वागुहु, अब यहां क्या करेंगे, नख को पकाने वाला ये वागु है, नख को भी जो गला दे, तो ऐसा नहीं, भले ही पच धातु पकाने अर्थ में आ रही है, लेकिन शब्द में प्रयोग जो हो रहा है उसके आधार पर कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर भी करते हैं धातु के अर्थ में। और अंतर ज्यादा वैसा नहीं है कि बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि पच धातु का पकाना अर्थ है, पक्ति का वह वस्तु जब अग्नि होती है तब अग्नि से क्या निकलता है, ताप, तो ताप यानी कि गर्मी, यानी कि ऐसा ये वागू जो गर्म है उसमें उंगली डाली, तो उंगली डाली तो एक तो ये होता है कि त्वचा को गर्म गर्म लगना, वो तो अल्प मात्रा गर्मी होगी तब भी त्वचा को गर्म गर्म लगेगा, लेकिन जब अधिक गर्म होता है कोई पदार्थ तो नख में भी थोड़ा सा जलन सी आती है, तो उसे कहते हैं नखम पचा। इन्हें इतना गरम ये वागु दे दिया खाने के लिए जिसमें कि नख में भी ताप आ रहा है, तो इस तरह से ये वागु के लिए आता है गरम गरम, वही लपसी जिसकी बात हो रही थी अभी ना, यव का बनता है यवागु, यवागु में शब्द ही देखो यव आ रहा है, तो उसी का जौ का बनाते हैं ये, खाया करो इसको, बुद्धि सात्विक बनी रहेगी, यवागु बना के खाया करो। आचार्य जी जो बार्ली बोलते हैं ना, बार्ली वही है क्या, बार्ले ई वाई करके है ना अंत में, तो बार्ले तो एक कंपनी भी है शायद है या नहीं, बार्ली तो किसका बनाते हैं वो पता नहीं मुझे उसका, अगर वही जो सूप जैसा बनाते हैं क्या, वही जो है करके। अच्छा जौ का ही नाम है, हाँ तो ठीक है वही होगा, वो तो उसका चित्र देख लेना, जैसे धान होता है ना आकार तो धान के जैसा ही होता है, लेकिन उसका छिलका सरलता से नहीं हटेगा, उसमें एक हटाओगे तो एक और रह जाएगा अंदर उसमें, जैसे गेहूं है ना, गेहूं का जो छिलका होता है ऊपर का जो आटा बना करके छानने से हटता है वो वाला, वो हम नाखून से नहीं हटा सकते ना, तो ऐसे ही जौ में ऊपर का छिलका हमने हटा दिया, अब एक अंदर और भी है वो नहीं हटेगा, ऐसे गेहूं का ऊपर का यही मसल तो ऐसे हट जाएगा, जौ का नहीं हटेगा ऐसे। तो मितम पचा नखम पचा स्त्रीलिंग के दोनों शब्द ममागम हो गया। आगे विध्वर्षो स्तुदः, विध्वरुषोः सप्तमी द्विवचनान्तम् तुदः पंचम एकवचनान्तम्। दो शब्द हैं इसमें, विधु अरुस इत्येतयोः कर्मणोः रूपदेयः तुद् धातोः खश् प्रत्ययो भवति। तुदादि गण की ही है ये पहली धातु। तो तुद व्यथने दुखी करना, तो विधुन तुदति इति विधुन तुदः, विधु कहते हैं चंद्रमा के लिए। अब चंद्रमा को कौन दुखी करेगा? चंद्रमा को ग्रहण पड़ता है उसको ले सकते हैं। देखो कहाँ प्रयोग आया है सर, बादल, बादल हाँ कह सकते हैं, बार बार ढक रहा है उसको तो तुदति। अब चंद्रमा में कोई जीवात्मा तो है नहीं जो दुखी हो रहा है, वो एक व्यवहार में वाक्य आते हैं ऐसे आलंकारिक वर्णन। तो हमें तो शब्द देखना है, विधु है और ममागम हो गया है बस, और तो कोई कार्य नहीं है विशेष। खशकेशित होने से यहाँ पर जो श प्रत्यय आएगा, अब दो अकार हो जाएंगे तो वहां पर अतुगुणे लगा लेंगे। तो विधुन तुदह, अरुण तुदह में थोड़ा सा और कार्य भी करना होगा। पीछे भी आया था अरुष शब्द देवा विभा निशा प्रभा के अंत में, घाव अर्थ में आया था ना, तो ऐसे ही यहां पर वही शब्द है ये अरुष दंत्य सकारांत। तो अरु शब्द यानी कि वहां पर घाव था वही है, मर्म मर्म दिया इन्होंने यहां पर, मर्म पीडक। तो अरुष में जब हम ये व्युत्पत्ति करेंगे तो मुमागम जब आएगा तो कहां आएगा? ऊ के आगे। तो अरु मुम का मकार और सकार, अब ये पद के अंत में जो सकार है संयोगांत से लोप है, संयोग आ गया ना, तो सकार को हटा दो, केवल मुम का मकार रह गया बस, उसको अनुस्वार करके और परसवर्ण हो जाएगा। तो अरुण तुदह, घाव को पीड़ित करने वाला, मर्म पीड़क, तो दो शब्द से बन जाते हैं। असूर्य ललाटय दृषि तपोह, असूर्य ललाटय हो सप्तमी द्विवचनांतम, दृषि तपोह षष्ठी द्विवचनांतम। असूर्य ललाट इत्येतयोः कर्मणोः रूपदेयः यथा संख्यम, दृषि तप इत्येताभ्याम धातुभ्याम खश प्रत्ययो भवति। अब यहां पर जो असूर्य शब्द है, तो असूर्य का अर्थ हुआ सूर्य, सूर्य का अभाव, जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा को देखने वाले को हम कह देंगे क्या सूर्यम पश्या राजदारा है, राजाओं की जो महिलाएं हैं स्त्रियां, तो ऐसे अर्थ नहीं। यहां वास्तविक अर्थ है कि सूर्यम न पश्यति, इन्हें इतने घरों में ऐसे छुप करके या गुप्त रूप से रहती हैं कि बाहर नहीं निकलना होता है उनका, सूर्य के भी दर्शन नहीं हो पाते उनको। तो इस तरह से यहां पर असूर्य में जो नए समास हुआ है ये असमर्थ समास कहलाता है। असमर्थ समास ये है कि नए का संबंध तो क्रिया के साथ में है, सूर्यम न पश्यन्ति, और हमने यहां पर असूर्य पहले बना लिया और उसके उपपद रहते हुए दृष्ट धातु से कर रहे हैं प्रत्यय, तो कैसे संगति लगाएंगे? असमर्थ समास, समास तो पहले करना पड़ेगा हमें, लेकिन वो नए का संबंध सूर्य के साथ नहीं है, क्रिया के साथ में है, तो असमर्थ समास कहते हैं इसको। नए का और सूर्य का समास हुआ लेकिन नए का संबंध क्रिया के साथ में है। तो असूर्यम पश्यन्ति अर्थात सूर्यम न पश्यन्ति इति असूर्यम पश्या, स्त्रीलिंग में टाप हो गया है, राज दारा हा। नहीं टाप नहीं, बहुवचन है क्योंकि दारा शब्द पुल्लिंग में आता है, असूर्यम पश्या राजदारा हा। तो ममागम हो जाएगा उसका ध्यान रखना है, और दृश को पश्य आदेश क्योंकि खश है ना, तो शीत होने से सार धातु को उसको पश्य आदेश भी हो गया, शप भी आएगा और अतोगुणे। ऐसे ही तप धातु में ललाट है तो ये तो बन जाएगा सरलता से, ललाटम तपति इति ललाटन तप, सूर्य बहुत तेजी से ऊपर को आ गया है, अब दोपहर जैसे होती है तो ललाट तप रहा है ऐसा आदित्य सूर्य, ललाटन तप। उग्रम पश्येरम मद पाणिन धमाश्च, तीन शब्द हैं इसमें, निपातन है ये, उग्रम पश्येरम मद पाणिन धमाह प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। उग्रम पश्य इरम मद पाणिन धम इत्येते शब्दाः खश् प्रत्यान्ता निपात्यन्ते। तो यहां पर जो शब्द हैं उग्रम पश्य, उग्रम पश्यति इति, उग्रम पश्य है तो उग्र रूप से जो देख रहा है तो घूर करके देखने वाले को भी कह देते हैं, जो क्रोध में थोड़ा होता है व्यक्ति तभी थोड़ा घूरता है दूसरे को डराने के लिए या जैसे भी है। तो उग्र में ममागम हो गया, दृष्ट को पश्यादेश करके और उग्रम पश्य बन गया है। निपातन को कि वैसा कार्य नहीं है, इसमें केवल बना बनाया शब्द पढ़ दिया है। और इरम मद में इरा शब्द है, ये आकारांत। इरा कई अर्थों में आता है, इसमें जल के लिए भी आता है, तो जल के लिए आता है तो मेघ को भी कह सकते हैं। तो बिजली चमक रही है, बिजली कैसी होती है कि जब बादलों के साथ होती है तो बहुत अच्छी लगती है देखने में भी। तो इस तरह से इरया माद्यति, जो बादलों के साथ मिल करके प्रसन्न कर रही है, हर्ष दे रही है, अच्छी लग रही है। तो इरा आकारांत है, खस के शीत होने से ह्रस्व भी हो जाएगा और ममागम भी हो गया। तो मद धातु से इरम मदह बिजली के लिए आ गया विद्युत। और पाणिंधम तो हाथों को जो बजा रहा है, ताली बजाने वाले को भी कह सकते हैं। तो पाणयो धमायन्ते एषु, लेकिन इन्होंने जो विग्रह किया है यहां पर एषु, इनके अधिकरण में किया है विग्रह, ये हम निपातन से लेंगे। अब यहां निपातन से कुछ और कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि निपातन है तो विशेषताएं कुछ ला सकते हैं शब्दों में। अब जैसे उग्रम पश्य बनाया तो यहां तो कोई बात नहीं है, उग्र कर्म है ही। और इरम मद में, अब यहां पर उग्रम पश्यति में अगर हम देखें तो उग्र कर्म तो है नहीं, उग्र तो कर्ता के रूप में आएगा जो उग्र होकर के देख रहा है, प्रकरण चल रहा है यहां पर कर्मणी का या सुपी का। लेकिन यहां पर उग्रम पश्यति जो हमने विग्रह किया है तो इसका अर्थ है कि जो अन्य कर्ता में प्रत्यय होते हैं त्रिज आदि, ये उनका अपवाद बन जाएगा निपातन से। इन्होंने उदाहरण दिया है ना, उग्रम पश्येन, ये भी दिया है एक और, उग्रम पश्येन सुग्रीवः तेन भ्रात्रा निराकृतः, ये श्लोक का ही किसी का अंश है, तो मिल गया है उद्ग्रम पश्येन तृतीया का रूप दे दिया है। ऐसी इरया माद्यति इति इरम मदः, यहां तृतीयांत से विग्रह किया है। तो यहां पर यह है कि मद धातु से हमने जब खश प्रत्यय किया तो शीत होने से, साधातुक होने से जो विकरण है दिवादिगण का श्यन प्रत्यय, वो आना चाहिए। तो हम कैसे उसका अभाव करेंगे, निपातन से। तो श्यन का अभाव भी दिखा दिया इसमें, नहीं तो इरम मध्यह बनेगा फिर, ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात के जो तीसरा शब्द है, इसमें निपातन का हम विशेष कार्य क्या लेंगे, मुमागम आदि तो सामान्य रूप से हो ही जाएंगे सूत्रों से। तो यहां पर अधिकरण में प्रत्यय किया है, पाणयो धमायन्ते एषु, तो पाणयो धमायन्ते एषु, इसका क्या तात्पर्य हुआ, यानी ऐसा रास्ता जहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा अंधकार है और खतरा रहता है उसमें, कोई हिंसक प्राणी न आ जाए, तो हाथ से आवाज करते हुए जा रहे हैं जिससे वो दूर भाग जाए कहीं कोई प्राणी हो भी। तो इस तरह से जहां पर पाणी को बजा करके, हाथ को बजा करके, ऐसे पंथा रास्ते। अब अधिकरण में यहां पर ल्युट की प्राप्ति होनी चाहिए थी, तो उसका अपवाद बन जाएगा ये निपातन से यहां। तो पाणिन धमा पंथान, इस तरह से ये तीन निपातन हो गए। यहां तक ये खश का प्रकरण पूरा हुआ, आगे चलेगा अब खच का प्रकरण, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ